Filipi bab loro. Poro sulur, nggonmu saiki padha nduweni kekuatan kuwi, lak jalaran kuwi rumaket marang Kristus to. Lan atimu saiki nampa panglipur kuwi, apa ora jalaran Kristus tresno marang kuwi? Kuwi uga padha tresno tinresnan, lan gemati marang sak padha-padha. Kuwi lak jalaran kuwi nduweni roe Gusti Allah to. Mulane, mbok padha ndadekke bungae atiku sak kabehe pisan to. Mbok padha dadi siji ing angen-angen, lan padha tresno terus marang sak padha-padha. Padha tunggalo ing ati lan ing karep. Ojo sampe eneng sedulur sing namung seneng golek kaperluane dhewe wae, apa golek lem-leman. Luwe becik padha andhap asor marang sak padha-padha. Ojo padha nduweni rumangsa apik ngungkuli liyane, nanging malah padha ngajenono marang liyane ngungkuli awakmu dhewe. Ojo namung mikirke butuhe dhewe wae. Luwe becik padha ngateke marang kaperluane sak padha-padha. Kowe kudu nduweni ati sing pantes kanggo wong sing wis dadi siji karo Gusti Yesus Kristus. Awit senajan dekne wujud Gusti Allah, nanging dekne ora tau nduweni kepingin ngetokke nek dekne Gusti Allah. Malah sangka karepe dhewe dekne ninggal panggonane mile dadi kaya peladen lan dadi tunggale manungsa. Gusti Yesus Kristus rupa manungsa ngasorke uripe lan manut marang Gusti Allah sampe lakoni pati nang kayu pentengan. Mulane Gusti Allah ngluhurke dekne nang panggonan sing dhuwur dhewe lan dikei panguwasa sing gedhe dhewe ngungkuli saenenge panguwasa. Dadine sembarang sing neng swarga, sing neng bumi lan sing neng sak ngisore bumi bakal poto sujud lan ngakoni nek Yesus Kristus kuwi Gusti. Mengkono kuwi kabeh poto ngluhurke Gusti Allah Bapake awe dhewe. Poros dulur sing tak tresnani, kuwi semono uga. Kowe nggonmu padha manut marang Gusti Allah, donge aku ijek campur karo kowe. Luwe perlu saiki, suwene aku ado karo kowe. Mulane, kowe kudu ngulumui ngudi keselamatane uripmu sak kabeh. Nggonmu nindakke kuwi kudu karo ati sing wedi lan ngajeni marang Gusti Allah. Awe dene sing nyambut gawe ing uripmu. Dene sing ngekeki karep lan kapinteran marang kowe kanggo nglakoni apa sing dikarepke karo Gusti Allah. Mulane, ing apa wae sing kudu mbok lakoni, aja padha ngresah lan kokean omong. Dadine kowe ora disalahke wong. Awit kowe dadi anake Gusti Allah sing resik lan bener ing sembarang perkara. Senajan kowe kuwi urip ning tengahe wong sing kebacut, nggone padha nglakoni ala. Kowe malah kudu semlorot kaya lintang-lintang nang langit kae. Dikabarke nek Gusti Allah bisa ngekei urip langgeng marang manungsa. Nek kowe padha nindakke kuwi mau, kabeh kowe bakal kening tak gawe pameran besok nek Kristus teko meneh. Dadine bakal ketok nek penggaweanku lan pelabuhanku ora muspro. Nggonmu padha percaya lan masrake uripmu marang Kristus kuwi kening dipadakke karo korban. Lah saiki nek aku kudu mati pisan kanggo nyukupi lan ngrampungke korban kuwi, aku malah bunga. Aku bunga tenan nek kowe lan aku bisa masrake uripe awake dhewe marang Gusti Allah mengkono kuwi. Kowe semono uga kudu padha bunga. Nggonmu bisa masrake uripmu marang Gusti Allah supaya aku uga bisa melu bunga karo kowe. Poros dulur, nek Gusti Yesus nglilani, ora suwe meneh aku bakal ngongkon sedulur Timotius teko nang nggonmu niliki kowe. Dadine aku bisa krungu kepriye kabare nang nggonmu kono lan nantiku bisa ayem. Aku ngongkon sedulur Timotius jalaran namung dekne dhewe sing tunggal rasa lan tunggal pikir karo aku bab keselamatanmu. Sedulur liya-liyane namung padha mikirke butuhe dhewe. Ora eneng sing mikirke bab kaperluane Kristus Yesus. Nanging kowe ngerti dhewe nek sedulur Timotius keneng tak jagake tenan. Dene temen ngrewangi aku nggelar kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Eling-eling kaya anak ngrewangi nyambut gawe bapake kae. Yo sedulur Timotius iki sing tak kongkon niliki kowe ora suwi meneh. Dene tak kongkon ngenteni rampunge krutonku dhisik. Aku kepengin ngerti dhisik aku iki bakal ditokke apa ditutup terus. Nanging aku percaya nek Gusti Yesus bakal ngrewangi. Dadine ora suwi meneh aku dhewe uga bakal bisa niliki kowe. Aku mikir sedulur Epafroditus arep tak kongkon mule wae. Dene mbok kongkon teko nang nggonku supaya ngrewangi aku kanggo wakil kowe. Lah dene yang ngrewangi aku tenan. Karo penggaweane Gusti lan bebarengan awake dhewe dunung-dunungke nek pitutur sing diwulangke karo awake dhewe iki sangka Gusti Allah tenan. Nanging Epafroditus tak kongkon mule wae. Awe dekne kangen marang kowe kabeh. Kowe krungu nek dekne lara. Mulane dekne ya rodok sangsi. Wedi nek kowe mengko terus padha bingung. Dekne ya pancen lara tenan. Malame wae mati. Nanging Gusti Allah melas marang dekne lan nambani dekne. Sakjane Gusti Allah ya melas marang aku marang. Awet semungune dekne ora mari, susahku mesti tambah gede. Saiki dekne tak kongkon dang balik nang kono. Dadine kowe bisa bunga meneh, woro dekne lan aku ya ora usah sangsi meneh mikirke kowe. Mulane, sedulur Epafroditus ditompo karo bunga. Lan sak pantese kanggo sedulur ing Gusti. Wong sing kaya dekne kuwi kudu mbok ajeni tenang. Awe dekne ora eman nyawane, nggone nyambut gawe nglabuhi Kristus, sampai mewahe mati. Kuwi jalaran dekne nulungi aku kanggo wakil kowe.